NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het duurt mogelijk nog weken voordat duidelijk is of de voorwerpen die vorige week zijn gevonden in de zoektocht naar Maddie McCann iets te maken hebben met de verdwijning van de peuter. De politie wil verder niks kwijt over wat er is gevonden bij de zoektocht in een stuwmeer bij Portugal. Bijna de helft van het personeel van autofabrikant VDL Netcar in Born is per 1 november zijn baan kwijt. Het bedrijf heeft nu nog bijna 4000 mensen in dienst. Daar blijven er nog maar zo'n 2100 van over. De VDL maakt nu nog auto's voor BMW, maar dat contract loopt in maart af. De autoriteiten in Kiev onderzoeken hoe het zit met de toegang tot schuilkelders na de Russische luchtaanvallen van afgelopen nacht. Daarbij vielen 3 doden. Er zijn berichten dat één van de Oekraïnse schuilplekken niet toegankelijk was. En op de Mount Everest is een klimmer uit Maleisië gered door een Sherpa. Die was met een Chinees naar boven aan het klimmen toen de van de kou rillende Maleisiër hem aanklampte. En de Sherpa wist zijn Chinese klanten van overtuigen om niet meer verder te klimmen, maar de Maleisische man te helpen. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Den Bosch staat een file van 5 kilometer tussen knooppunt De Hocht en Best. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam 6 kilometer file. Slagboom van de brug is kapot. En omrijden via Den Bosch dus over Zaltbommel over de A59 en de A2. Op de A27 Utrecht-Breda is de brug eveneens dicht. Staat 9 kilometer file vanaf Lexmond. Omrijden dus via Zaltbommel en Den Bosch over de A2 en de A59. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ratten. Waar je in New York ook kijkt, onder elke vuilnisbak, in elk trappenhuis of zelfs in de slaapkamer, je komt ze momenteel overal tegen. Je moet er toch niet aan denken. De stad is in de greep van een rattenplaag. En het probleem is zo groot dat er nu een speciale rattentsaar is aangesteld door het stadsbestuur om er korte metten mee te maken. Straks hoort u een reportage vanuit New York. Tegen 2 uur gaan we naar Tsjechië, waar steeds meer mensen vergiftigd raken door illegaal gestookte drank. Maar we beginnen bij anti-homo-wetten in verschillende Afrikaanse landen, bedoeld om de LHBTI-gemeenschap keihard aan te pakken. Dat is namelijk het onderwerp van de nieuwste aflevering van VPRO's Frontlinie. Het is tijd voor buitenland. We gaan weer de grens over. Anti-homo-wetten trekken als een uitslaande brand over het Afrikaans continent. Deze week nog keurde de Oegandese president Museveni een wet goed die zelfs de doodstraf oplegt. Maar ook in Ghana is zo'n strenge wet in aantocht. En dat gebeurt mede onder invloed van zeer conservatieve christenen uit Amerika die erg actief zijn in Afrikaanse landen. Bram Vermeulen reisde voor Frontlinie naar Ghana om uit te zoeken hoe deze internationale krachten invloed uitoefenen op die groeiende homohaat. En hij is bij mij het gast in de studio. Welkom, Bram. Allereerst om het even neer te zetten. Hoe serieus, hoe groot is dit dat anti-LHBTI-beleid nu via de politiek in wet wordt vastgelegd in verschillende Afrikaanse landen? Ja, dat is heel serieus. Ik denk het meest serieus, het meest aansprekend inderdaad wat er in Oeganda gebeurt. Museveni heeft die wet getekend waarbij je dus in extreme gevallen zelfs de doodstraf kunt krijgen. Maar zelfs als je homorechten promoot of je zou erover praten op de radio, dan kun je er al van beschuldigd worden. Dan zou je al voor 20 jaar de cel ingaan. Ja. Nou is Oeganda een dictatuur. Museveni is al sinds midden jaren 80 aan de macht. En we hebben ook als programma geprobeerd om daar naartoe te reizen. Je krijgt daar geen visum voor. Dus in de research ging we natuurlijk kijken van waar dat allemaal nog meer speelt. En het is op heel veel plekken. Je ziet het in Kenia, je ziet het in Zambia, je ziet het in Zimbabwe, in Nigeria, waar je ook al de doodstraf zou kunnen krijgen. Maar tot mijn grote verbazing ook in democratisch Ghana, wat al heel lang eigenlijk echt een goed werkend meerpartijstelsel heeft. Ja. En dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt, omdat je vaak ziet dat bij dictaturen de homo's het zwaar te verduren hebben. Dus dat is eigenlijk het eerste punt waar het al misgaat. Maar dat het zelfs in Ghana gebeurt, ja, daar zien we toch ook een internationale hand in. En we hebben proberen uit te zoeken hoe dat nou precies werkt. Wat zijn de links bijvoorbeeld tussen politici in Ghana en die fundamentalistische christenen waar jij het al over had in Amerika. En die blijken er te zijn. Luister maar naar de reportage die ik daar gemaakt heb. Op campagne met Sam George, prominent lid van de oppositie in Ghana. Een goedlachse man die zijn zaal als een volleerde populist weet te bespelen. En een voorvechter van een van de strengste homowetten ter wereld. I don't care what you do in the privacy of your bedroom. But what I care about is when you bring out of your bedroom your personal choices and want to shove them down my throat. In de auto terug naar huis legt hij uit wat hem zo boos maakt. I want to make them the norm and want to socialize my children. They're asking for rights to be recognized. They're talking about rights against discrimination. But just the right to exist is pretty normal, right? Well, armed robbers have the right to exist. Rapists have a right to exist. Yeah, but then you're comparing rapists and robbers, armed robbers, with people's sexual choice. I am comparing criminal offenses. De LHBTQ-gemeenschap probeert homoseksualiteit te normaliseren voor mij en mijn kinderen, zegt hij. Gelijke rechten, schampert hij. Dieven en verkrachters willen ook rechten. Being a rapist is a personal choice. Hun levensstijl is geen identiteit, maar een persoonlijke keuze. George is ervan overtuigd dat homoseksualiteit niet thuis hoort in Afrika en een importproduct is uit het Westen. We're different from Europe. Because for us in Africa, the notion of family is father, mother and kid. Maar volgens de gemeenschap is juist die homohaat geëxporteerd naar Ghana door fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten, zegt deze activist. Especially the Christian religious extremists from ones that we know are from the US, from Russia, from Europe, from Brazil, that are mobilizing across the African continent. We know that Sam George, who is now the leading proponent of the anti-LGBT bill currently in parliament, has a long-standing engagement with the World Congress of Family. And we also know that in the past 3 months, he was in US for a similar conference. Sam George onderhoudt volgens hem nauwe banden met organisaties als Family Watch International, die zegt te vechten voor familiewaarden en fel gekant is tegen abortus, anticonceptie, seksuele voorlichting en homoseksualiteit. De oprichter Sharon Slater organiseert congressen in heel Afrika en bezocht in 2019 ook Ghana. In Ghana, you have Sweden, who's announced millions of dollars to push comprehensive sexual education here in Uganda. I'm sorry, here in Ghana. I meant to say Ghana. In Ghana, but they're also doing it in other countries as well. You have the Netherlands. They have the World Starts With Me program here in Ghana, and that has all the problems that we're talking about. It tells children they can decide to lose their virginity or not, and about anal and oral sex. Those are the kind of things that these Western governments, they're trying to sexualize the culture. In een interview verweet ze buitenlandse ambassades als die van Nederland seksuele voorlichtingsprogramma's op te leggen die jonge kinderen zouden aansporen tot orale en anale seks. Hoewel dat voorlichtingsprogramma volgens UNICEF is bedoeld om ongewenste zwangerschappen en HIV te voorkomen onder tieners, maakt ook parlementariër Sam George dezelfde beschuldigingen. Hij geeft ruidelijk toe dat hij vorig jaar inderdaad Family Watch International bezocht in Utah, samen met parlementariërs uit heel Afrika die daar waren uitgenodigd. Yes, I was in Utah. I met What were you family, doing there? I met with Family Watch International. They had the Family conference. Watch International. Yes. But I mean, they are pushing very hard against LGBTQ. Yes, in the US, in Utah. So what were you doing there? I attended the conference that they sponsored. It wasn't secret. I put it on my Facebook page. Why were you there? What were you looking for? There was a conference of like-minded people from across the African continent. There were MPs from Kenya, MPs from Uganda, MPs from Tanzania, from Zambia and Zimbabwe. And so my bill was put before them. And there was that cross-pollination of ideas. And so... And what did they say? Oh, they thought it was a good bill. Ze waren allemaal dol enthousiast over zijn anti-homo-wet. Sharon Slater voorop. But they gave us legal, technical legal advice from other MPs and from Sharon Slater, who is the head of the Family Watch International. Ja, Bram, we horen hier aan het einde die Ghanese parlementariër Sam George, initiatiefnemer van die wet in Ghana, is dus naar de Verenigde Staten geweest om zich te laten adviseren door Family Watch International, die anti-abortus zijn. En je zegt het in de reportage, anticonceptie, anti-homoseksualiteit. Hoe groot is de invloed van deze groep? Ze zijn heel erg actief. Dus als je gewoon even gaat zoeken op YouTube, dan duiken ze over de hele wereld op. Dus in Kenia, in Oeganda inderdaad, in Ghana, in Zuid-Afrika. Maar ook in Rusland, ook in Hongarije, waar ze Viktor Orbán hebben laten spreken. Ook in Italië, Giorgia Meloni, inmiddels de premier rechtsradicale. Dus eigenlijk een soort invloedsgroep, een lobbygroep, die de discussie aanzwengelt. En toen ik met Sam George in de auto zat en hem hoorde losgaan over dat seksuele voorlichtingsprogramma's van UNICEF kinderen van 4 jaar zouden aanzetten tot anale seks. Dat is natuurlijk onderzoek naar gedaan. Dat is niet zo ernstig. Dat programma gaat over voorlichting voor 12 tot 19 jaar oude tieners. Mm-hmm. Inderdaad, om ongewenste zwangerschappen aan te doen. Maar het is juist die taal die je dan hoort. En die deed me heel erg denken aan een discussie die wij afgelopen maart hadden over de lentekriebels. Waarbij je ook eigenlijk uit de rechtsradicale hoek, Thierry Baudet onder meer, de beschuldiging hoort uiten dat kinderen worden aangezet tot het hebben van trio's of drag queens willen worden. Nou, dat is ook gewoon, de teksten zijn ernaast gelegd, bijvoorbeeld door NRC Handelsblad. Dat blijkt daar helemaal niet in te staan, maar het wordt wel in de discussie meegenomen. Ja. Want dat zijn natuurlijk dingen waar jij en ik ook van zouden denken. Van 4 jaar ouder, anale seks. Nee, het zijn gewoon seksuele voorlichtingsprogramma's voor tieners. Maar het wordt als argument gebruikt van, zie je wel, het Westen probeert via UNICEF, via ambassades, ons dingen op te leggen die niet hier thuis horen. Ja. En wat is nou de reden dat de boodschap van deze club en dus ook andere van dit soort conservatief-christelijke clubs zo aanslaat in Ghana en ook in verschillende andere Afrikaanse landen, zoals Oeganda? Ja, dat is wel interessant, want bijvoorbeeld die de World Congress of Families, ook zo'n familiewaarde club, was bijvoorbeeld ook in Amsterdam, maar dat is redelijk onopgemerkt gegaan. In Afrika slaat het heel erg aan, omdat het conservatisme en het geloof enorm in opkomst is. Als je bijvoorbeeld naar Ghana kijkt, daar was rond de onafhankelijkheid 1957 zo'n 40% van de mensen zeiden dat ze christen waren. Inmiddels is dat 70%. Hoe komt dat? Omdat er sinds de jaren 80 een enorme opkomst is van die charismatische pinksterkerken. Daar ben ik ook naartoe geweest. Dat zijn van die kerken die het welvaartsgospel prediken. Dus de bisschop is iemand die steenrijk is. Die heeft zijn eigen Boeing soms. Die rijdt in grote limousines rond. En zijn boodschap is eigenlijk, jullie kunnen allemaal net zo succesvol worden als ik, als je maar hard genoeg bidt. En op dat thema komen iedere zondag tienduizenden mensen af. Ja. En mensen willen daar allemaal aan meedoen. Nou, die groei van die Pinksterkerken is een deel van de verklaring. Want die heeft ook een hele belangrijke link met Amerika. Bijvoorbeeld de bisschop waar onze Sam George naartoe gaat. De aartsbisschop die kerk, de Paris Chapel International, is bijvoorbeeld geëerd burger van Texas. Dus je ziet daar heel veel linken tussen die kerken. En het is zo dat Ghana inderdaad eigenlijk steeds conservatiever wordt. Ik kom in Ghana eigenlijk niemand vinden, behalve binnen de LHBTQ-gemeenschap, die tegen deze wet was. De overgrote meerderheid van de Ghanezen steunt dit wet. Ja, nou zeker. Meer dan 90% van de bevolking is hiervoor. Dus ik ging naar een bijeenkomst van vakbonden. Die waren over van alles boos. Maar toen ik over de wet begon, zei ze, oh, is een prima wet. We willen die onzin hier niet, was letterlijk de tekst. Een journalist die ik ernaar vroeg, die zei, ach, dit thema, daar maken jullie witte Europese journalisten zich alleen maar druk over. Wij maken ons druk over geld verdienen. Hoezo is dat zo'n belangrijk item voor jullie? Dus met andere woorden, het is ook wel echt een heel erg Europees ding om je daar druk over te maken. Met andere woorden, die wetten vallen gewoon op heel vruchtbare grond in Ghana. En ik geloof dat die wet er ook al was gekomen als de invloed vanuit Amerika er niet was. Maar het gaat vooral over eigenlijk technisch advies wat die evangelicals geven om zo'n wet door het parlement te krijgen. En wat heeft dat voor gevolgen voor die LHBTQ-gemeenschap in Ghana? Die gaan helemaal ondergrond staan. Ja, er zijn heel veel mensen die wij gesproken hebben die ontzettend bang waren, niet voor de camera wilden verschijnen. Die vertelden dat sinds eigenlijk het wetsvoorstel op tafel is gekomen de afgelopen 2 jaar het aantal aanvallen enorm is toegenomen, heel veel geweld. Er zijn heel veel dating apps die worden misbruikt, waarbij mensen in val worden gelokt. Dus met mensen gesproken die zeiden, je wordt dan uitgenodigd voor een date en dan staan dan ineens 20 poterrammers en ik ben verschrikkelijk in elkaar geslagen. We spraken iemand anders, die was op een feest met alleen maar mannen, waar vervolgens de Ghanese politie binnenviel en mensen heel hard heeft toegetakeld. En in zijn algemeenheid zeggen ze allemaal, als deze wet wordt aangenomen, dan moet ik gaan naar uit. Ja. Dan kan ik niet blijven in dit land. En dat is nogal wat. Ja, dat is vooral, ik bedoel, voor Oeganda, dat is een dictatuur. En daar is van allerhande dingen mis. Maar voor een land als Ghana is dat heel, heel ingrijpend. Is er een rol voor de internationale gemeenschap hierin? Voor de Europese Unie bijvoorbeeld? Want ik zag wel dat de Europese Unie in Oeganda nog geprobeerd heeft om die nieuwe wetgeving tegen te houden. Maar het is dus niet gelukt. Ja, en daar gebruiken ze dus ook ontwikkelingshulp voor. Dus hebben, de Amerikanen hebben ook gezegd, dan moeten we. Dat is dus hun machtsmiddel natuurlijk. Dat is het machtsmiddel. En dat is ook wel omstreden. Dus in Ghana hebben ze ook grote economische problemen. Wilden ze een hulppakket van het IMF. Kamala Harris was daar onlangs. En daar is wel geschermd met het feit van, hey, als je deze wet invoert, dan zal het ook moeilijker worden om hulp vanuit ons te krijgen. Dat is natuurlijk ook wel meteen olie op het vuur en koren op de molen voor de mensen die zeggen hier tegen te strijden. Ja. Want die zeggen, zie je wel, die westerse ambassades, die bemoeien zich eigenlijk met onze moraliteit, goed en kwaad. Die proberen dit te pushen. En dat is heel interessant. Je ziet dat NGO's stiekem wel geld krijgen om deze gemeenschap bijvoorbeeld te steunen. Maar als je de ambassade zelf benadert, willen jullie erover praten, zegt, kunnen we beter niet doen, want dat ligt allemaal te gevoelig. Mm. Dus je ziet in die zin ook wel een cultuuroorlog ontstaan. Ja. En is dit nou een trend, verwacht jij, de komende jaren die zich verder gaat uitsmeren, verspreiden over het Afrikaans continent? Ja, en dat zien we ook al. Die Sam George vertelde dus dat er parlementsleden uit Tanzania, Zimbabwe, Zambia ook allemaal naar Amerika waren afgereisd. En we zien het eigenlijk aan de overkant van de plas in Amerika gebeuren. Dus abortus wordt illegaal. Ja. De anti-gay law in Florida. Het verspreidt zich eigenlijk als een olievlek over de hele wereld. Maar ik denk dat vooral Afrikaanse landen zoals Ghana en Oeganda de meest gevoelige daarvoor zijn. Wat je ook ziet, het wordt gebruikt als afleidingsmanoeuvre. Bijvoorbeeld in Oeganda dacht niemand dat de president zou tekenen. Maar er was van de week een grote aanslag waarbij Oegandese soldaten om het leven kwamen in Somalië. En dan kwam dit als afleiding heel goed uit. We gaan er vast nog meer over horen, Bram. Dank je wel. En jouw aflevering van Frontlinie is vanavond om 8:30 te zien op NPO 2. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. New York heeft een onsmakelijk probleem. Ratten. Ze zitten overal en zorgen voor ontzettend veel overlast. En dus heeft het stadsbestuur een nieuwe zogeheten rattentsaar benoemd. Niet het meest aantrekkelijke beroep van de wereld, maar wel een belangrijke. Aan haar de taak om af te rekenen met de ratten in New York. Correspondent Carlijn van Houwelingen maakte er de volgende reportage over. Oh my god. There is so many rats, Michael. They all just ran up the stairs. Elke New Yorker kent dit. Ratten die voor je voeten langschieten op de stoep. Yeah, they're all coming out. En die rattenoverlast die wordt steeds erger. Het stikt van dit soort video's op sociale media. Ew, that is so heinous. Oh my god. De burgemeester heeft met veel bombarie de oorlog uitgeroepen. That's right. No, I have made it clear I hate rats. And we are going to kill some rats. And so today we're making clear that rats don't run our city. Ik heb afgesproken met een van de weinige New Yorkers die wel van ratten houdt. Yeah, it's a beautiful day. It is. It's a good day to go on rat safari. We gaan op safari. So we're going to cut across here, you know, and just a very short few blocks. Dit is Bobby Corrigan, bioloog en de rattenexpert van New York. We zijn in Tribeca, dat is een van de meest gewilde buurten van de stad. Trendy, the lofts apartments, a lot of famous actors and actresses and singers and what have you that live right amongst us. Je kunt hier Taylor Swift tegen het lijf lopen, maar het zit dus ook gewoon vol met ratten. There may be fewer in affluent neighborhoods, there's no doubt about it. However, rats do not discriminate across social boundaries. Ratten discrimineren niet, zegt Bobby. So as we cross the street here, you notice right in front of us, we're walking up to a basket, a litter basket for garbage. So, and if we just pause here for a second. I see a McDonald's meal there. Ouderwetse vuilnisbak van gaas. Ja, daar kun je zo inklimmen als je een rat bent. They go over the basket, they climb down, and you can see here they have a whole basket from which to rummage through at night and pick out their food. Notice at the very bottom, you'll see all this very dark, much different than this color. Oh, yes. So it's almost black. And we zien nu dat de onderkant donker verkleurd is. So the color change, rats don't take showers, right? They don't have shampoo like you and I do to get the grease out of our hair. Ratten wassen hun haar natuurlijk nooit, zegt Bobby. Produced by the sebaceous gland, sebum. So they can't do that. Dat komt dus door het vet uit de vacht van een rat. So as they rub against things, that grease from their hair, gets rubbed off on everything. Er is weinig groen in dit deel van de stad, maar hier is wel een klein pleintje met wat bomen en struiken. Large iced coffee, just a little bit of milk, two sponges, please. Er is ook een man stoeltjes aan het klaarzetten voor alle mensen die hier hun koffie opdrinken. Een bagel met cream cheese opeten. We're gonna make a sharp left here. That's a rat burrow. This right there, yes. Under the platform? Yes, that's a rat. Dit is dus een rattenhol. Bobby wijst dat gat aan onder het terras waar mensen koffie zitten te drinken. You know, it's gonna be one family unit. An adult male, an adult female, and a lot of times about 8 young. Okay, so we're kind of standing on top of 10 rats, now. De mensen hier zitten dus bovenop een familie van minimaal 10 ratten. So let's step up over here. Notice these lines. Yeah. Het is alsof iemand hier met een takje lijnen in het zand heeft getrokken. What's at the back end of a rat? Oh my god, the tails? Yeah, a long 6-inch tail, you know. And so they don't elevate those tails, they run about. Het zijn dus de afdrukken van de staarten van de ratten die hier gisteravond rondliepen. That's absolutely positive hot. That's from last night. That is last night. Oh, ew. Yeah, well, I think it's super cool. Het grote probleem is het vuilnis. Dat wordt hier opgehaald in zakken op de stoep. Ja, dat wordt voor ratten een soort all-you-can-eat buffet. De gemeente heeft nu een topambtenaar met moordinstinct benoemd. De rattentsaar. En zij moet vooral de hele stad aan de kliko krijgen. Niet zo revolutionair zou je denken, maar New York is zo dicht bevolkt dat daar dus amper ruimte voor is. So I'm standing between these two holes. We gaan nu precies tussen twee gaten instaan. See, I'm pounding on the ground with my feet. I'm kind of jumping up. This is gonna cave. Oh yeah. Right, so you can see. Sometimes if you do this, see all the. Oh jee. Bobby is nu op die tunnel aan het stampen in de hoop dat de bewoners naar buiten komen. We'll see. So, depends on how deep this is. Sometimes you do this and they pop. They come out. I'm gonna step away a little. Yeah. So unless you're uncomfortable having rats climb up your ankles, you know. Of ik het erg vind als er een rat tegen mijn enkels oprent. Ja. Try not to let that happen, but I can't promise it. Is it possible to really get New York City rat free? No, it's not any city rat free. Not any city in Europe, not any city in South America. It's impossible. Once they're established, it's impossible. Ik zal ermee moeten leren leven, want helemaal van die ratten afkomen, dat gaat in geen enkele stad lukken, zegt Bobby. So, you know, they'll always be with us. Nou, bij mij liepen de rillingen over mijn rug. Een bijdrage van Carlijn van Houwelingen. Buitenland uitgelicht. Je hoort hier een Tsjechische band zingen over hun liefde voor port, vodka, whisky en vele andere alcoholische dranken. Want in Tsjechië wordt op grote schaal sterke drank illegaal gestookt. Een zorgwekkende trend volgens de Tsjechische Vereniging van Alcoholproducenten die hierover de noodklok luiden. Daarover journalist Laura Posma. Laura, goedemiddag. Nou, dat een Tsjechische vereniging van alcoholproducenten aan de bel trekt over illegaal gestookte drank is op zich niet zo verwonderlijk natuurlijk. Maar kun je vertellen hoe groot de illegale productie is in Tsjechië elk jaar? Ja, goedemiddag. Die vereniging die kwam eind vorige week met het bericht naar buiten dat er jaarlijks zo'n 6 miljoen liter sterke drank in Tsjechië illegaal wordt geproduceerd en ook gedronken. En dat is evenveel als de gehele landelijke productie bij elkaar, dus dat is nogal wat. En die illegale sterke drank die is geliefd vooral omdat het een stuk goedkoper is. En nu de Tsjechische regering van plan is om de BTW op de sterke dranken flink te verhogen, is dat nog aantrekkelijker. Maar volgens de Vereniging van Alcoholproducenten zal daarmee eigenlijk de productie van illegale sterke drank alleen nog maar toenemen. En bovendien vinden ze het ook oneerlijk, want de BTW-verhoging is alleen voor de sterke drank en niet bijvoorbeeld op wijn en bier. Want even voor ons begrip, Laura, de Tsjechen houden wel van een drankje, hè? Ja, dat klopt. Aan de ene kant is het een stereotype. Aan de andere kant is het ook wel zo. Tsjechen behoren tot de grote drinkers in Europa. De gemiddelde Tsjech die krijgt per jaar zo'n 10 liter pure alcohol binnen. En het populairste drankje is bier. Maar ook wijn en sterke dranken gaan er goed in. En ze zijn vooral gewend om niet te veel te hoeven te betalen voor een drankje. Dus het bekende gezegde dat in Tsjechië bier goedkoper is dan water, dat gaat op veel plekken nog steeds op. En daarnaast is het ook nog traditie bij veel mensen, vooral op het platteland, om zelf sterke drank te stoken van bijvoorbeeld peer of pruimen. Misschien ken je de bekende Slivovica wel. Ja, en dat maakt de stap naar een goedkope fles illegaal gestookte wodka ergens in een loesje kiosk misschien ook wel wat kleiner. En het gaat ook nog wel eens mis, hè? Die lekkere Slivovica die illegaal gestookt is. Dat leidt nog wel eens tot problemen, begreep ik. Ja, zeker. Ja, Tsjechië heeft op zijn zacht gezegd geen goede ervaring met illegale drank. In 2012 vond er een grootschalige ramp plaats met alcoholvergiftiging. Maar liefst 38 mensen stierven toen aan methanolvergiftiging na het drinken van illegaal gestookte sterke drank. En producenten werden toen zwaar gestraft. De regering heeft de regels aangescherpt. Maar ja, als je kijkt naar die 6 miljoen liter die er dus nog steeds gestookt wordt, dan kan je afvragen of het indruk heeft gemaakt. Nee, dat gaat nog wel even duren, denk ik, voordat de illegale drank uit Tsjechië verdwijnt. Dank, Laura Posma. Meer hierover kunt u vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Na 2 uur is het tijd voor Villa VDB. Met Jurgen van den Berg. Hij gaat het hebben over de nieuwe do's en don'ts van verpleegkundigen. En wij zijn er morgen weer met Bureau Buitenland. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slaven, nee. En soms hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als hij aardig is. Ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Lida was een oude vrouw. Laat me maar dat verhaaltje even zeggen. Lida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Om Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Twee uur.